krochu, 5-0 pęgi. Koka, mefedron, kryształy i tabletki. Wszystko tu znajdziesz od ręki. Co drugi miewa tu lęki. Ona mnie kusi na seks. Ja nie mam czasu, bo zarabiam cash. Ej, mój brat wie co jest 5. Złoto na szyi zaciśnie za 5. To miejska dżungla, a nie rezerwa. Tu krew na zębach, jak dzikie zwierzęta. Co drugi z nas trafi do piekła. Na kłódkę gęba, wiem kiedy się odezwa. Jesteś warta tyle, ile za ciebie zapłacę. Ile za ciebie zapłacę. Butelki na stole, basen. O szmaty, nie kłócę się z bratem. Bo z bratem zarabiam papier. Bo z bratem zarabiam papier. Bo z bratem zarabiam papier. Różne zasadzki, maski, porachunki od najmłodszych lat. Świat pojebany jak Matrix, nie można ufać nikomu już tam. Dziwne wynalazki, związki, karmina, schemia, gotuje się mak. Kiedyś dzieliłem te działki, dzisiaj nie muszę, bo robię ten rap. Co oko nie widzi, to łapie kamera. Znowu skłamała, a miała być szczera. Leci do innych, no mordę wyciera. Dup z kolei boli, patrzą do portfela. Jesteś warta tyle? Ile? Jesteś warta tyle? Jesteś warta tyle? Ile za ciebie zapłacę? Ile za ciebie zapłacę? Butelki na stole, basen. O szmaty, nie kłócę się z bratem. Bo z bratem zarabiam papier. Bo z bratem zarabiam papier. Bo z bratem zarabiam papier. Lekkie pióro to przejąłem po matce. Po ojcu za kola i ten dziwny akcent. To wszystko co mi zostało po nim. Nie nazywam go tatą, bo dla mnie to anonim, ej. Całe życie musiałem udowadniać. Byłem trudnym dzieckiem, wozili po poradniach. Ganiała nas policja, coś jak biberek. Jestem jedynakiem, rozrabiałem za czterech. Niech się uda choć jednemu z raszyna. Łatwiej tu skończyć, ciężej zaczynać. Sumienia i ulice tak samo brudne. Dziewczyny tak łatwe jak popłynąć z pudrem. Ta niepłodna ziemia spłodziła artystę. Pamiętam skąd jestem, nieważne gdzie występ. Póki nie wygram, nie zejdę z placu. Ora et labora, módl się i pracuj. Ora et labora. Ora et labora. Ora et labora, ora et labora, ora et labora, ey. Ora et labora. Ora et labora. Ora et labora, ora et labora, ora et labora, ey. Ludzie mają ciężko, tam skąd pochodzę. Z biżuterii to noszą bransoletki na nodze. Ja nie piszę zwrotek, ja piszę przemówienia. I mają być najlepsze, bo klauzula sumienia. Nie dzwoń do mnie po numer do dealera. Na odwyku już byłem, drugi raz się nie wybieram. Teksty powstaną, gdy do nich usiądę. I zrobią rozpierdol, chociaż cenię porządek. Ja się spełniam i to ich tak wkurwia. Tak chujowy, że przebierał w wytwórniach. Nie tobie oceniać to, czy dobrze trafiłem. Chciałbym cofnąć czas i wybrać SB Mafię. To było nam pisane tam na górze. Od dawna wiedzieli kim zostanę. O. To było nam pisane tam na górze. Od dawna wiedzieli kim zostanę. Ora et labora. Ora et labora. Ora et labora. Ora et labora. Ora et labora, ey. Ora et labora. Ora et labora. Ora et labora. Ora et labora. Ora et labora, ey. I try and make a next motherfucking scene up, man. Fucking spread the shit up. How much money is that going for? Yellow beats, holla at me. And you, we on some hot nigga. Like I talk to Shicey when I shot niggas. Like you seen him twirl, then he drop, nigga. And we keep the mind millies on my block, nigga. And Monte keep it on him, he done drop, niggas. And he be wildin', he some hot, nigga. Tones known to get busy with them clocks, nigga. Try to run down and you could catch a shot, nigga. Running through these checks till I pass out. And shorty give me neck till I pass out. I swear to God, all I do is cash out. And if you ain't a hoe, get up on my trap house. I've been selling cracks since like the fifth grade. Really never made no difference with the shit made. Jaja told me flip them packs and how to maintain. Get that money back and spend it on the same thing. Shorty like the way that I ball out. I be getting money till I fall out. You talking cash, dog, I goes all out. Shorty love the way that I floss out. Free greasy them, let all of my dogs out. Mama send no pussy cats inside my dog house. That's what got my daddy locked up in the dog pound. Free fan on them, let all of my dogs out. We gon' pull up in that like we cops on them. With them 16s, we gon' put some shots on them. I send a little dot, I send a drop on them. She gon' call me up and I'ma sick the highs on them. Grammy Savage, that's what we are. Grammy shooters dressed in G-Star. GS9, I go so hard. With GS for my gun squad. And bitch, if it's a problem, we gon' gun brawl. Shots poppin' out the AR. I'm with Trigger, I'm with Rasha, I'm with A-Raw. Broad daylight and we gon' let them things blow. Tell them niggas free Mishi, yo. Subway, free Breezy, yo. And tell my niggas murder team, yo. Bitch, call that body. About a week ago, Fuck with us and then we tweaking, ho. Run up on that nigga, get the squeezing, ho. Everybody catching bullet hoes. Niggas got me on my bully, yo. I'ma run out, put that gun on him, I'ma run out, go dumb on him. Niggas got me on that young shit. Got me on that go dumb shit. Got me on that go dumb shit, man. Trap mode in this motherfucker. Hotter than a bitch. Hey, yo, pull up. I need some more drinks. Y'all some robots, got y'all. bro get fucked over. Bitch, I done so soda, and I done so coca. She gon' clap for salsa, he gon' clap for salsa. They do it for salsa, them hoes that do it for salsa. They don't want that molly water, so nigga be cool like water. For you get hit with this lava. Bitch, on that trending topic, don't care no price, I cop it. Me and yo bitch steady jockin' me. These bitches love salsa, oh, and the no man. Fuckin' with them old boss, you gon' get fucked over. Rari's and Rovers, these hoes love cheese salsa. Hit on with that Cobra, now that boy slumped over. They do it all for salsa, you wasn't making no noise. Y'all know I'm a grown boy, your clip full of bro boys. Got y'all some grown boys, got y'all some grown boys. We GBE dope boys, we got lots of dope boys. Load up on guns, bring your friends. Fun to lose and to pretend. She's overboard, the self-assured. Oh, no, I'm a dirty word. Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello. Ulicy krzyk woła, gdy wychodzę nocą. My tu robimy zysk, tyle pieniędzy, pytaj po co. Ziomal pogoni weed lub kurwę pogoni kosą. Mamy na ciebie kwit, ulica wydała osą. Chcę mieć Lambo albo Bentley, z Dodą nagrać sex tape. Cofnąć czas, jak was jeszcze było więcej. Jebać rap, pretensje, rzucam mięsem. Nie robimy w korpo, a gonimy za klientem. Chuju mam co na to powiesz, odpocznę sobie w grobie. Lecę kolejną dobę, znowu nie zamykam powiek. Dziwka leczy moje fobie. Ej, wiesz, że ciągle daję ogień. Ej, nie chcę pamiętać, no więc rozpalam skręta. Gotuję grudę, tak jak w eksperymentach. Z ziomami wiwat, chociaż bywają spięcia. Ej, razem idziemy do zwycięstwa, suko. Już od mało lata był kminiony, kurwa, temat. Brak siana na ruchy, tylko sny, duże marzenia. Pierwsze przesłuchanie, tak poznałem życia schemat. Ktoś powie złe słowo, mija chwila i cię nie ma. Milczenie jest złotem, robimy robotę. PDW dla braci z fartem, do zoba do potem. Pierdolone kurwy, chcą cię zmieszać z błotem. Stoję z całym blokiem, ten rap to osiedli totem. Wyjebane na twój łańcuch, tu ludzie zabiją cię za odrobinę hajsu. Zabieraj bandę obstrańców, tak się tutaj żyje, suko, to nie jest dla lansu. Razem do zwycięstwa, razem aż po grób. Atmosfera gęsta, stoi czarny słup.

pyta skąd jestem, skąd ty się w ogóle wziąłeś. Dojebałeś jak Fernando Torres. Umiem beatbox, kolega umie creep walk. Słuchasz tego na przerwie w szkole. Trzymam fiuta między cycem. Dawno nie robiłem biceps, no bo nie wyjebiesz tu nikomu z bicepsu. O, trochę dripu, trochę flexu. Na chuj ci miała bloska, skoro nosisz taki pepsu. Robię cash tak jak robią surf w sierpcu. Nie palę jazz, jest od ręki na miejscu. Przyszły dupy, lecz nie mówią ani słowa. Nawet nie wiadomo skąd one są. Jedna wyżygała chyba Strogonowa. Lubisz boksik? Lubisz dupy co są toksik? Psychodeliki czy wojsz jak cię nosi? Bardziej słodziak czy bardziej zazdrośnik? Mordo bardziej blue face. Lubisz boksi? Boksi? Lubisz dupy co są toksik? Psychodelik czy wojsz jak cię nosi? Bardziej słodziak czy bardziej zazdrośnik? Bardziej Johnny Knoxville. Lubisz koksik? Lubisz jak zajebiesz będzie spoksik. Pierw jest luzior, później boksy. Brudny gruzior, brudne oksy. Lepkie baby, szybkie graby, dziwne posty. TP dzidy, ostre bibki, no i wkładki. Przyjechały gegatki. Wyjaśnić pół Polski. Mordowe krypsi czy blotsi. Gangsters. Dwóch małolatów dziś z tupakiem na t-shircie. Poruszyli grabą i nie wyszło wspólne zdjęcie. Piękną mamy zieleń, mordo na tej saskiej kępie. To drone jest i kazek, ty słuchasz tego wępień. Mruzę oczy tak jak stępień. To nowe ain't nothing but the G-Fang. Tylko takie trochę na wyjebce. Najgorszy doradca, seks napięcie. To nie champagne papi, 200 lat przodu niż wszystkie Polarki. Moja babcia miała w chacie pełno bazi. Gdzie nie spojrzę, no to wszędzie stado bazi. Biznesmen wstaje rano, bo biznesmen roku to jest Kazik. Se możesz wyobrazić. Lubisz boksik? Lubisz dupy co są toksik? Psychodeliki czy wojsz jak cię nosi? Bardziej słodziak czy bardziej zazdrośnik? Mordo bardziej blue face. Lubisz boksik? Lubisz dupy co są toksik? Psychodeliki czy wojsz jak cię nosi? Bardziej słodziak czy bardziej zazdrośnik? Bardziej Johnny Knoxville. Lubisz zrobione gąski? Wyprostowane włoski? Fajny masz glow kit. Co robisz we wtorki? Ha? Malowki. Kokos mixtape. Nikt tam gadać nie będzie jak mamy zarabiać. Elo, na swoich stawiać oni się dzielą. Kiedyś nie mieli, dziś mają, zawsze docenią. Wrum, wrum, wrum. KNM lub Panamerą. Wielka moc, wielki hajs, taki przelot. Ty twój wielki żal gryzie wielkie ego. Sąsiad testuje nową kosiarkę. Gdy obok klatkę też trawkę pakują w zgrzewarkę. Wielu jest chętnych wybijać na parkiet. Ale też tacy są, co chcą się wybijać. Psy też potrafią wbijać. Wtedy się trzeba zawijać. W pizdu idzie twój PR. Wbij domofonem, nie pomyl cyferki. Bo burdel wystraszyć się mogą klienci. Wszyscy święci, zdrowi pacjenci. A żadnym funduszem nie są objęci. Prawo karne nienawidzi dobrych kombinatorów. Za złotówkę bez podatku już cię wyciągają z domu. Pomyślności ziomuś, zdrowia ziomuś i złoto na karki. Mikołaj za głowę się łapie w święta, nikt nie prosi o sanki. Ciężkie są czasy, podbijam ciężary. Jebane kary, dźwigają na bary. Moi ludzie, tak tutaj jest. W końcu system pokonamy. Miasto chce węgiel, bloki chcą wypas. Czego nie chwytasz? Przez miasto Porsche, w nim oryginał. Na który pożyczasz? Ciężkie są czasy, podbijam ciężary. Jebane kary, dźwigają na bary. Moi ludzie, tak tutaj jest. W końcu system pokonamy. Miasto chce węgiel, bloki chcą wypas. Czego nie chwytasz? Przez miasto Porsche, w nim oryginał. Na który pożyczasz? Na cwaniaka trafi się większy cwaniak. Kop na baniak albo butla, choć butla to w piwnicy była na grama. Jak sytuacja była trudna. Po tych ulicach nie spływają łzy. Spływa whisky, spływają zyski. We wszystkim trochę goryczki. To

cause ain't no such thing as halfway crooks. Living the life that thumbs and guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. So some get shot, locked down, and turn guns. Cowardly hearts and straight up shook ones. Shook ones. He ain't a crook, son. He's just a shook one. $100 billions. Attempt to drown myself. You can try this at home. You can be just like me. Mic check, 1, 2. We recording? I'm cancerous, so when I dance, you wouldn't wanna answer this. If you responded back with a battle rap, you wrote for cannabis. I strangle you to death, and I choke you again, and break your fucking legs till your bones poke through your skin. You beef with me, I'ma even the score equally. Take you on Jerry Springer and beat your ass legally. I get too blunted off a funny homegrown, cause when I smoke out, I hit the trees harder than Sonny Bono. Oh no! So if I said I never did drugs, that would mean I lie and get fucked more than the president does. Hillary Clinton tried to slap me and call me a pervert. I ripped her fucking tonsils out and fed her sherbert. My nerves hurt, and lately I'm on edge. Grab Vanilla Ice and ripped out his blonde dreads. Every girl I ever went out with is gone less. Follow me and do exactly what the song says. Smoke weed, take pills, drop out of school, kill people and drink, and jump behind the wheel like it was still legal. I'm dumb enough to walk in a store and steal, so I'm dumb enough to ask for a date with Lauryn Hill. Some people only see that I'm white, ignoring skill, cause I stand out like a green hat with an orange bill. But I don't get pissed, y'all don't even see through the mist. How the fuck can I be white? I don't even exist. I get a clean shave, bathe, go to a rave, die from an overdose, and dig myself up out of my grave. My middle finger won't go down, how do I wave? And this is how I'm supposed to teach kids how to behave. Now follow me and do exactly what you see. Don't you wanna grow up to be just like me? I slap women and each room's an OD. Now don't you wanna grow up to be just like me? Me and Marcus Allen went over to see Nicole. When we heard a knock at the door, must have been Ron Gold. Jump behind the door, put the orgy on hold. Kill them both and smear blood on a white Bronco. My mind won't work if my spine don't jerk. I slap Garth Brooks out of his rhinestone shirt. I'm not a player, just an ill rhyme sayer that'll spray an aerosol can up at the ozone layer. My rap style's warped, I'm running out the morgue with your dead grandmother's corpse to throw it on your porch. Jumped in a chicken hawk cartoon with a cape on, and beat a foghorn leghorn with an acorn. I'm about as Norman as Norman Bates, with the formative traits of premature birth that was 4 minutes late. Mother, are you there? I love you. I never meant to hit you over the head with that shovel. Will someone please explain to my brain that I just severed a main vein with a chainsaw and I'm in pain? I take a breather inside. Either I'm high or I'm nuts, cause if you ain't tilting this broom, neither am I. So when you see your mom with a thermometer sharpened in her ass, then it probably is obvious I got it on with her. Cause when I drop this solo shit, it's over with. I bought Cage's tape, opened it, and dubbed over it. I came to the club drunk with a fake ID. Don't you wanna grow up to be just like me? I've been with 10 women who got HIV. Now don't you wanna grow up to be just like me? I got genital warts and it burns when I pee. Don't you wanna grow up to be just like me? I tie a rope around my penis and jump from a tree. You probably wanna grow up to be just like me. We'll be right back.

37 cameras for the sneakers. Going out like Ops of Benny Siegel. Send a cop, I can't wait to mistreat him. Forcing your hoe, I can't wait to mislead him. Him beat him, they my people. That's my best friend, that's my best friend. Flex. Big ol' booty bitch messes from Texas. What's necessary? I'ma skeet all the nigga gon' catch you. Catch you. And that's my bestie, my bestie, my best friend. Go best friend. Nigga living TTG and everything is still on fleek. Bad bitch rolling with me, she gon' smile cause she on fleek. $100,000 at my pen, my shit on fleek. Yeah. Let me tell you how I spent a couple hundreds today. I done cut back on that lean, I'm on that Hennessy. Don't do no talking when you see him, you better shoot in his face. I got a 100 bitches that can't wait to replay. Michael Jackson, nigga, fucker, Jackson, moonwalking. The slime army, two shots. Me a horny goat, I'm bullying at the pool stop. No, I can't get arrested, cause I'm talking about my necklace. I'ma put that bitch in a pot. I'm a dog, let get stuck. My little sister Dora, he don't like it, chums and give me love. But I'm cut, hit your cup, call my bud, bring my buck. Your crew suck, don't got bucks, these ain't drugs, nigga. That's my best friend, that's my best friend. Flex, flex. Big ol' booty bitch messes from Texas. What's necessary? I'ma skeet all the nigga gon' catch you. Catch you. And that's my bestie, my bestie, my best friend. Go best friend. Nigga living TTG and everything is still on fleek. Bad bitch rolling with me, she gon' smile cause she on fleek. $100,000 at my pen, my shit on fleek. Yeah. Przyszedł rozjebać, pieją wszystko. Robię taki hip-hop, jaki ma tu lecieć. Cena moich pizza. Była dupa, taka sztuka syta, że ma ksywę pizza. Ten się tu woda i słuchamy se Frediego Gipsa. Kręci się rizla, jakby ktoś coś pytał. Ja nie słyszał nic, ja nie widział nic. Ja według niej będą kaoficzal cebie. Ten towar klepie, jak ci mordo strzewia. Zapamiętaj twoją ksywę. W dupie byłeś gówno 6 milion. Nie używam gumek, jak już to recepturek. Mam recepturę na gotówę. Mam w głowie gotówę, lubię gotówę. Lubię co robię, robię co lubię. Robię gotówę, mój temat trzyma próbę. Jak gdy mam twoją dupę, generuję krem brule. Jestem królem, ty jesteś nurem. Chciałbyś być mną albo sobowtórem. Młody G pali wielki szyt, pali wielką chmurę, tak. Nie śpiruję kogo innego jak Nina Hagen. W nienawistników pijam lagę. Jak we władze twoich koleżanek dzieckich przejeżdżam tagiem. Przede wszystkim szybki sos, mam do załatwienia sprawę. Nie śpiruję kogo innego jak Nina Hagen. W nienawistników pijam lagę. Jak we władze twoich koleżanek dzieckich przejeżdżam tagiem. Przede wszystkim szybki sos, mam do załatwienia sprawę. Haczapuri z Imeruli jak prawilny Gruzin. Chwilę temu harczo, wiem za bardzo tobie nic nie mówi. Dieta pudełkowa nie ma smaku, to bez kitu. Wypierdalaj, nie jestem to dla jakichś fanatyków. Beko, szukam czegoś nowego.